Özledim Resulü, gönül yanıyor. Selime gel ey efendi, yanar yüreğim. Gel ey efendi, yanar yüreğim. Gel ey efendi. Ben de Bilal gibi لك والملك لا شريك لك. مكة'nin yolları uzar Kabe'ye, insan hayran olur Müzdelife'ye. Bu yıl olmazsa da belki seneye, giyerim ihramı Mekke yolunda. Bu yıl olmazsa da belki seneye, lebbek diye diye haykıracağım. Allah'ın aşkıyla hep yanacağım. Gönül ateşiyle göreydim Mekke'yi gözyaşım ile. Elim kolum gözüm gelirdi dile. Bir an önce gitsem bitse bu çile, giyerim ihramı Mekke yolunda. Bir an önce gitsem bitse bu çile, giyerim ihramı Mekke yolunda. Lebbek diye diye haykıracağım. Allah'ın aşkıyla hep yanacağım. Gönül ateşiyle girsem içeri. Orada Mevla'ya açsam elleri. Kabe avlusuna döksem gülleri. Giyerim ihramı Mekke yolunda. Kabe avlusuna döksem gülleri. Diye diye haykıracağım. Allah'ın aşkıyla hep yanacağım. Gönül ateşiyle kavrulacağım. Giyerim ihramı Mekke'ye. ateş ile kavrulacağım. Yerim ihrama Mekke yolunda. Lebbek diye diye haykıracağım. Allah'ın aşkıyla hep yanacağım. Gönül ateş ile thank you. binti zaman. Konuşan dili tutulmuş, lal olmuş muhabire. Konuşan dili tutulmuş, lal olmuş muhabire. Neredesin şimdi, nerede? Bizler de düşmüşüz derde. Dertlerin dermanı sende. Neredesin Halide? Neredesin şimdi, nerede? Bizler de düşmüşüz derde. Dertlerin dermanı sende. Neredesin Halide? Neredesin şimdi, nerede? Bizler de düşmüşüz derde. Dertlerin dermanı sende. Neredesin Halide? Neredesin şimdi, nerede? Bizler de düşmüşüz derde. Dertlerin dermanı sende. Neredesin Halide? Dertlerin dermanı sende. Neredesin hani nerede? Neredesin hani nerede? Gidelim dinle. kalem, mübarek nurunda olmuştur alem. Adını yazarken çatladı kalem, mübarek nurunda olmuştur alem. Adına okuyan salatu selam, dillerden Muhammed kokusu gelir. Adına okuyan salatu selam, dillerden Muhammed kokusu gelir. Ağlaya ağlaya yasla giderim, inleye inleye hasta giderim. Sürüne sürüne dosta giderim, çöllerden Muhammed kokusu gelir. Ağlaya ağlaya yasla giderim, giden kalır. kabre gelirler. Namazın doğru kıldın mı diyeler. Hemen kurtulurum sanma ölünce. Azap melekleri çıkıp gelince. Hemen kurtulurum sanma ölünce. Azap melekleri çıkıp gelince. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a. İşleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbe eyle adam. Müjdeye kavuşur günahsız gene. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a. İşleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbe eyle adam. Müjdeye kavuşur günahsız gene. Gel şimdiden tövbe eyle. Uzat bana da elini, savur marumun kürünü. Gönül bahçeme gülünü, dikem ağlayı ağlayı. Gönül bahçeme iken kelam eyle, hasretteyken selam eyle. Nuru yolunu çilem eyle, çekem ağlayı ağlayı. Nuru yolunu çilem eyle, çekem thank you. hem harınla, hem harınla, hem nurunla onu mübarek huzurunda çökem ağlayı ağlayı onu mübarek huzurunda çökem ağlayı ağlayı çökem ağlayı ağlayı. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma, yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına, Allah aşkına. Kefen çürüyünce çıplak kalmamaya çaren mi var? Kefen çürüyünce çıplak kalmamaya çaren mi var? Kalmamaya girdim dağa yedim gözüm, bugün için yumdum gözüm. Helalleşelim oğlum kızım, ölmemeye çaren mi var? Ölmemeye çaren. Taşlar batar, üstlerinde otlar biter. Yılan çıyan yiyip yutar, yenmemeye çaren mi var? Yılan çıyan yiyip yenmemeye çaren mi var? Yenmemeye çaren mi var? Girdim bağa yedim gözüm, bugün için yumdum gözüm. Helalleşelim Sen tebessüm sünnetin ya Resulallah. Şefaat eyle ki gülsün, şefaat eyle ki gülsün ümmetin ya Resulallah, ümmetin ya Resulallah. Alemlere rahmet olan, alemlere rahmet olan Habibsin ya Resulallah. Merhamet ile metholan, merhamet ile metholan Habibsin ya Resulallah, Habibsin ya Resulallah. Alemlere rahmet olan, alemlere rahmet olan Habibsin ya Resulallah. Merhamet ile metholan, merhamet ile metholan Habibsin yetimler uzundur ya Resulallah.